राम जय प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सरदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 5 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम करने की शक्ति में कर्म योग है, जानने की शक्ति में ज्ञान योग है, मानने की शक्ति में भक्ति योग है। भगवान की अपरा परा और भगवान तीन है, तो अपरा में कर्म योग है, परा में ज्ञान योग है और स्वयं में भक्ति योग है। ये दो शक्तियां भगवान की अपरा परा। तो संसार से संसार में काम आने लगा कर्म योग है, अपने में काम आने लगा ज्ञान योग है, भगवान के काम में आने वाला भक्ति योग है। कर्म योग से है उदार होता है, संसार के लिए उपयोगी होता है और ज्ञान योग से स्वतंत्र हो जाता है, इस वास्ते वो अपने लिए उपयोगी हो जाता है। और भक्ति योग से प्रेमी हो जाता है, तो भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। इधर ये संसार है, उधर परमात्मा है, बीच में स्वयं है। परमात्मा का अंश है और संसार की जो अपरा प्रकृति को पकड़ा है, तो अपरा प्रकृति का उपकार कर दे, अपना त्याग कर दे, इनकी सेवा कर दे, कर्मयोग हो जाता है, अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाता है, ज्ञान योग हो जाता है, भगवान की तरफ प्रेमी हो जाता है, भक्ति योग हो जाता है। ये तीनों होने से मनुष्य जन्म सर्वथा सफल हो जाता है, ये किसी तरह कमी नहीं रहती। कमी तो एक नमी नहीं, कर्मयोग होने पर भी मुक्त हो जाता है, ज्ञान योग होने मुक्त हो जाता है, भक्ति होने मुक्त हो जाता है, मुक्त होने में तो कमी नहीं रहती, क्योंकि बंधन तो संसार का ही है। संसार क्या है, जो मिट रहा है उसको है मान लिया, ये बंधन है। संसार का ज्ञान हो जाएगा तो विरक्त हो जाएगा, संसार तो मिट रहा ठहरता है कई क्षण, एक ही क्षण भी नहीं रहेगा, और आप स्वयं को मिटते ही नहीं, ये नित्य निरंतर है, यही रहता है। तो संसार का ज्ञान होने से वैराग्य हो जाएगा, अपने ज्ञान होने से ज्ञान हो जाएगा, और भगवान को मान लेगा तो भक्ति योग हो जाएगी। भगवान जानने का विषय नहीं है, जानने का विषय वो होता है जो कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते, अधूरी जानकारी में जिज्ञासा होती है, और जानने पर जिज्ञासा पूर्ण होती है, ज्ञान हो जाता है, और जिसमें जानते कुछ भी नहीं उसमें मानना होता है, ईश्वर के विषय में मानना ही होता है, जानना नहीं होता। शास्त्र कहता है इस वास्ते मानते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं, महात्मा कहते हैं, इस वास्ते मानते हैं, जानते नहीं। संसार है, शरीर है, इसको हम जानते हैं, और इसमें जानने वाला एक है उसको हम जानते हैं, ये जड़ अजड़ चेतन जड़ है, इनको इनका हमें भान होता है, इस वास्ते कर्मयोग ज्ञान योग हमारे चलता है। भक्ति योग माने पर है, भगवान को माने तो नहीं हो। तो दार्शनिक दो बातों पर ज्यादा करते हैं, संसार पर और अपने पर। परमात्मा पर तो आस्तिकता है, ये भौतिक दर्शन है कर्मयोग, आध्यात्मिक दर्शन है ज्ञान योग, आस्तिक दर्शन है भक्ति योग। भक्ति योग में सर्वथा पूर्णता, कर्म योग में शांति है, परम शांति है, और ज्ञान योग में अखंड आनंद है। भक्ति योग में अनंत आनंद है, प्रतिक्षण वर्तमान है, उनमें शांत आनंद है। संसार के संबंध से अशांति होती है, दुख होता है, संताप होता है, जन्म होता है, जन्म मरण होता है, सब अनर्थ असत के संग से होता है। असत के संग का त्याग कर्मयोग से हो जाता है, कर्मयोग से असत का त्याग हो जाता है, संसार से अलग हो जाता है, जो शांति मिल जाती है, दुख मिट जाता है। संसार के संबंध से दुख है, दुख मिट जाता है, शांति मिल जाती है। अपने स्वरूप में स्थित होने से अखंड नित्य आनंद प्राप्त हो जाता है। और परमात्मा के क्षेत्र में नित्य वर्धमान आनंद नित्य ही बढ़ता रहे। जैसे संसार के संबंध से लोभ और भोग बढ़ते रहते, संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा बढ़ती रहती है, मिटती है ही नहीं, त्याग से मिट जाती है, अपने में शांत रस हो जाता है। अगर भगवान में लग जाने से आनंद बढ़ता ही रहता। जैसे संसार के संबंध में दुख बढ़ता ही रहता है, ऐसे परमात्मा के संबंध में आनंद बढ़ता ही रहता है। प्रतिक्षण वर्धमानम अनिर्विचनीय प्रेम स्वरूपम, वो मिठास नया होता रहता, आनंद आता रहता विलक्षण। ज्ञान में एक शांत आनंद है, घन आनंद है, सत्य है, चेतन आनंद है, ऐसा ज्ञान में है। ज्ञान में एक स्वतंत्रता हो जाती है ज्यादा। कर्म योग से है, कर्म और योग दो है ना, कर्म योग से संसार का उपवास होता है, अपने को शांति मिलती है और व्यवहार शुद्ध हो जाता है, ये संसार अच्छा हो जाता है, उन सबका उपयोग हो जाता है। कर्म योग से संसार काम आ जाता है, संसार में जो व्यवहार है इसमें शुद्धि आ जाती है, कर्मयोग से उदारता आ जाती है, तो संसार के लिए उपयोग होता रहता है, व्यवहार अच्छा हो जाता है, सुधार हो जाता है। ज्ञान योग से अपना कल्याण हो जाता है, अपना उद्धार हो जाता है। कल्याण संसार के संबंध विच्छेद से भी हो जाता है, संबंध विच्छेद कर्मयोग से होता है, कर्म से संबंध होता है, योग से विच्छेद होता है, कर्म योग से संसार से सिद्ध होता है, कर्मों से संबंधित संबंध होता है संसार का। क्रिया और पदार्थ ये दो कार्य है प्रकृति के, क्रिया और पदार्थ, इन दोनों में आसक्ति लेने से कर्मयोग सिद्ध होता है। यदा इंद्रिया तेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न पदार्थों में न क्रियाओं में न व्यक्ति में आशक्ति नहीं रहती, इसे उपराम हो जाता है, कर्मयोग हो जाता है। समता का नाम योग, समत्वम योग, दुख संयोग वियोगम, और समत्वम दुख संयोग वियोग, संसार का वियोग हो गया और समता स्वरूप में स्थित हो गया, और परमात्मा की प्राप्ति होने पर मौज हो जाती, आनंद हो जाता है, बड़ी दीक्षण शांति मिलती है। वो शांति प्रतिक्षण वर्धमान आनंद की है, एक रस आनंद की शांति है, ज्ञान है और हलचल रहित शांति है कर्म योग में, और कर्म में आना जाना उसे है। शुभ काम करते ऊपर गए, अशुभ काम में नीचे गए, गतागतं काम काम लगनते, पदार्थों की इच्छा वाला गतागत को प्राप्त होता है। आसक्ति से मिलता कुछ नहीं है, कामना से मिलता कुछ नहीं है, कामना होने से पराधीनता होती है, वो पराधीनता कामना पूरी होने पर भी वैसी रहती है। कामना होने पर मनुष्य समझता है कि भाई एक घड़ी मिल जाए तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे, इतना रुपया मिला तो स्वतंत्र हो जाएंगे, तो रुपया मिलने पर घड़ी मिलने घड़ी के पराधीन हो गए, रुपयों के पराधीन हो गए, पराधीन में कुछ फर्क नहीं पड़ा, घड़ी नहीं थी तो पराधीन का अनुभव किया, खड़ा घड़ी नहीं है तो पराधीन का अनुभव, घड़ी मिल गई तो स्वाधीन हो गई, पराधीनता मिट गई। पराधीन तो वैसी वैसी, पर नाम घड़ी नहीं मिले तो घड़ी के अधीन, घड़ी मिले तो घड़ी के अधीन, मोटर न मिले तो मोटर के अधीन, मोटर मिले तो मोटर के अधीन, पराधीन में कोई फर्क नहीं पड़ता। चीज के अभाव में पराधीनता का अनुभव होता है और वस्तु के भाव में पराधीनता का अनुभव नहीं होता, अंधा हो जाता है। अंधा पराधीन कैसी होती है, वस्तु मेरे से अंधा हो जाता है, बुद्धि मारी जाती है, तो समझदार मैं तो हो गया सब। ये खरगोश होता है ना ससला, तो ससले की बात है कि ये छिप जाता है, तो छिप जाता है कि आंख बीच लेते हैं, वो आंख बीच वो समझता है अब मैं दिखूंगा नहीं, दिखता वो नहीं सोचता मैं नहीं दिखूंगा, है जो का जो दिखता आंख बीचने पर भी इस तरह से है, भोग और संसार मिलता है वो देखते बस अब शांति होगी, आनंद होगी, आंख बीच ले तो अंधा हो गया, अंधा मिला मिला कुछ नहीं। जब तक काम न रहती तब तक सजग रहता है, मिल दिया मिल दिया मिल दिया अंधा हो जाता है। पराधीनता वैसी की वैसी, कैसे जीती भी परंतु न मिटी नहीं, पहली वस्तु तो नहीं मिलने की इच्छा थी तो इच्छा के जब बंद था, अब मिल गई तो ये रहती है तो बनी है, ये बनी तो रहेगी नहीं, पराधीन तो वैसे वैसे। तो कामना में आदमी पराधीन होता है, तो कामना का त्याग करता नहीं, त्याग करके स्वतंत्रता हो जाए। एक जगह व्याख्यान पढ़ा गए कहते जो चाहते हैं वो तो मिलता नहीं, मिलता है वो भाता नहीं, भाता है वो ठहरता नहीं, तो जब क्या करे आफत है तो मूल में चाह नहीं छोड़ दो बस ठीक हो जाएगा। चाह गई चिंता मिटी मनवा भी परवा, जिसके कुछ नहीं चाह ये सो शाहन बदिशाह, वो बादशाह वो बादशाह, चाह नहीं कुछ भी चाह नहीं, कुछ भी चाहना नहीं होने से स्वरूप में स्थिति हो जाती है। स्वरूप में स्थिति तब तक नहीं होती जब तक कुछ चाहता है, शरीर बना रहे, पदार्थ बना रहे, मान आता रहे, आदर हो जाए, लोग अच्छा समझे, तब तक ज्ञान वान कुछ नहीं है, मुख ही मुख है। चाह गई तो चिंता बैठी, ये मिट जाती है तो चिंता नहीं होती, भेद कोई बात नहीं है, जिसकी कुछ नहीं चाहे तो शाहन बदशाह बादशाह शरीर भी रहे न रहे जावे अच्छा रहे, बीमारी रहे सुमारी रहे, आदर हो जाए निरादर हो जाए, प्रशंसा हो जाए निंदा हो जाए, अनुकूलता मिल जाए प्रतिकूलता मिल जाए, जीवन मिल जाए मृत्यु हो जाए मौत जाती है, कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क जीने में मरने में होता है, वस्तु के आने में जाने में होता है, उसे फर्क पड़ता ही नहीं, आने जाने के अधीन होता वो फर्क पड़ता, जीने मरने में जो अधीन होता है ना किसी भी, चाहना होती तो पराधीन होता है, चाहना नहीं है तो जीवे तो क्या, मरे तो क्या, आवे तो क्या, जावे तो क्या, आदर हो तो क्या, निरादर हो तो क्या, लक्ष्मी समा विशुद्ध गत सतु आई थी, सब कितने लक्ष्मी आ जाए सब चली जाए, अपने स्वरूप में स्थित है मौत से वो पर कोई चाहना है कोई बात नहीं है, न राग है ना द्वेष है ना हर्क है ना शोक है ना अच्छा है ना मंदा है ना अनुकूलता है प्रतिकूलता है, राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लव देशा, ऊंचा उठ जाता है संसार से, संसार से ऊंचा उठा तो शांति हो जाती आनंद हो जाता है, संसार में सुख चाहता है वो दुख भोगता है, नियम है संसार की अनुकूलता का सुख भोगने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा, चाहे कितना ही अच्छा महात्मा हो जाए, संत हो जाए, वृद्ध हो जाए, चाबी हो जाए, बड़ी भारी सिद्धियां आ जाए, संसार में नाम हो जाए, पूजा हो जाए, आदर हो जाए, महिमा हो जाए, कुछ भी चाह ना है तब तक शांति नहीं मिलेगी। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अशांति का मूल है। अगर मनुष्य सावधान रखे, ना तो ये करे ऐसा होना चाहिए, ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए, शांति हो जाएगी। बहुत से लोग पूछते बड़ी अशांति है, तो भाई कोई पकड़ी है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर अशांति बहुत, और ये खतरा उठ गया, यूं हो तो वार वा। अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, मुक्त हो गया, इसके नाम मुक्त होना है। ये जब तक रहती है तब पराधी भी रहता है। लोग समझते हैं धन हो जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, कोई साथी हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, कोई अच्छा मित्र मिल जाए सुखी हो जाएंगे, पद मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे। कोरा बहन है, निखालो शुद्ध बहन है, किंचित माध्यम फर्क नहीं, आफत होगी वही और बढ़ेगी, अनुकूलता में जाएंगे तो आफत बढ़ेगी, इधर तो हो जाएगा अंधार, इधर बढ़ जाएगी आफत, दो दुख हो जाएगा, चीज नहीं मिली, आंख खुली रहती है एक आफत रहती है, चीज मिलने में आफत एक नहीं होता जी, उसको संभाल कर रखो, सा घड़ी है कोई ले न जाए, ठीक नहीं खराब ना हो जाए, है ही नहीं तो क्या खराब हो, क्या ले जाए कोई बोल रहती। तो वस्तु के द्वारा जो सुख चाहता है, शरीर के द्वारा जो सुख चाहता है, धन के द्वारा सुख चाहता है, कभी सुखी होगा ही नहीं। नाशवान के द्वारा सुख कितना दिन रहेगा, स्वयं ही नाशवान होता तो आफत मिट जाती, परंतु ये स्वयं मरता नहीं, ये आफत है बड़ी। शरीर मर जाए, ये भी मर जाए, नहीं रहे तो ठीक हो जाए, पर क्या करे, मरता नहीं, इस वक्त आफत मिटती है। जिन चीजों को समझते हुए तो मर जाती है, ये ज्यादा जीता है दुख पाता मुफ्त, इनकी इच्छा ही छोड़ दे भीतर से, मजा ही ना मिले, कहते शरीर बिना भजन कैसे होगा, भजन शरीर से नहीं होता है, शरीर तो भजन तो आप खुद से होता है, नाम जब शरीर से होता है, पर भजन नाम है प्रेम का, पर नगारे सुनो प्रेम सम भजन सराहार, प्रेम खुद में होता है, राग तो अंतकरण होता है, खुद में राग नहीं होता, खुद में प्रेम होता है, राग अंतकरण होता है, तो प्रेम सम भजन नहीं है दूसरा कोई, अस बिचारी पुनी पुनी मने करत राम गुणगान, ऐसा मतलब भगवान के गुणगान करते हैं लोग, तो प्रेम हो जाए, भगवान प्यारे लगे, भगवान के गुण प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान की लीला प्यारे लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे। क्यों प्यारा लगता है कि माँ सबको अच्छी लगती है, क्यों माँ से पैदा हुआ है तो परमात्मा का अंश है ना, ये संसार भूल गया, खेल में लग जाए तो माँ को भूल जाता है, खेल में लग जाता है माँ को भूल जाता है, ऐसे संसारी भोगों पर जो भगवान को भूल जाता है। भगवान देते हैं चीज जिस ढंग से, जो चढ़ाते ही नहीं, वो समझे मैंने किया मेरी है, मेरी कुछ है नहीं, प्रेम पड़ता है, भगवान विलक्षण है, वे भक्तों पर भी कृपा करे, आप भक्तों पर ही करते, विरोधियों पर गए, नास्तिकों पर की कृपा बरूबर भगवान की, मोह पर बराबर जाए, मोर सब पर मोर बराबर जाए, सब पर मोर ही बराबर जाए, भगवान की बनाई हुई प्रति आस्तिकों के नास्तिकों को सबके लिए बरोबर, भगवान की बनाई हुआ जल सबके लिए बरोबर, भगवान का बनाया वायु सबको श्वास लेता है, भगवान का बनाया अन्न सबको भूख मिटाता है, भगवान का बनाया जल सबको तृप्त करता है, भगवान का बनाया प्रकाश सबको मिलता है, आस्तिक नास्तिक कसाई कोई नहीं, सब भगवान कृपालु है। वो देखते नहीं कि भाई अच्छा है कि बंदा है, जैसे वर्षा के समय जब वर्षा होने लगती है तो फसल नहीं देख रहे आम का है कि ये पेड़ बम्बूल का है, कांटों वाला है, वो तो बरस जाता है, समुद्र में बरस गया, तो अगर कोई जरूरत है बदल गई। ऐसे भगवान कृपा करते हैं सब पर मोरी बराबर दया। सन्मुख होता है पकड़ लेता है, विमुख होता है नहीं पकड़ पाता। जल ऊपर से धारा आती है घर सामने कर दो, भर जाए उल्टा कर दो सूखा रह जाए, इतना जल ओर से गिर रहा है सूखा पड़े जितने सूखा गिला ही नहीं। ऐसे भगवान से विमुख होते गिला ही नहीं आते, सूखे के सूख ही रहते। अरे जन्म को जब ही तो जन्म कोटि अग्नि से ही तब ही मनों के सन्मुख होते ही सब दुख मिट जाते, सब संताप सब मिट जाते, परम शांति परम आनंद हो जाता है। सन्मुख हो जीव वही जब असली चीज जहां से पैदा हुआ जिसका अंश है असली शांति उसके मिलने से है। पर भगवान का भी सोने से अपने काम चला लेता है, तब तो ज्ञान से काम चला लेता है। भगवान का अंश है ना, भगवान में प्रेम होने देते हैं तो बात ही निराली है, अलोक बात विचित्र बात। इस बात अपने तो भगवान को याद करो भाई, भागवत माया है अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कोई कामना नहीं, कुछ चाहते नहीं, कुछ नहीं चाहना कि लोग परलोक जाग मुक्ति बने, कुछ नहीं चाहना। क्या करेंगे भजन करो, भगवान का नाम लो, कुछ नहीं चाहिए तो क्या करो भजन करो। दूसरे कहते हम तो सब तो चाहते हैं संसार का मान आदर सत्कार निरोगता संसुख मुक्ति कल्याण प्रेम और भगवान को चाहते हैं, सब चाहते हैं, क्या करें कर सब चाहते हैं तो भजन करो। सब चीजें भगवान के सिवाय कोई दे नहीं सकता, ये तो सर्व काम है तो भगवान को भजन करो। तुम क्या चाहते हो, हम तो मुक्ति चाहते हैं भगवान, ना संसार चाहते हैं ना उस चाहते हैं, हम तो केवल क्या करेंगे भजन करो। ये भगवान का भजन सब अकामा सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार ही तीव्रेण भक्ति योगे न यदे तुरुषम भरम। मान जो आप जो विचारे भक्ति योगे सेवते सब गुण समी धारण ब्रह्म है, सब गुणों को अतिक्रम के गुणातीत हो जाता है। तो भगवत भक्ति ऐसी एक विचित्र है, सब में काम देती है। निहाल कर देती है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है, निहाल हो जाता है। स्वरूप सदैव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन और अमल और सहज सुख रस, अब सहज सुख रस बार क्या दुख तो रहता है, चेतन अमल और सहज सुख रस, पर वो सुबर्ड वर्तमान है। दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, दिने दिने नवम नवम दिन दिन नया हो। भगवत प्रेम में ये बात होती है, ये नयापना रहता ही है, कभी कमनी कमी नहीं होती, बड़ा अनंत आनंद प्रतीक्षा वर्धना अनिच नहीं हो, निर्वचन नहीं कर सकते कैसा आनंद है कह नहीं सकते। कहने में तो भाई संसार का विषय भी नहीं कह सकते, मिश्री कैसी मीठी होती है, मीठी होती कैसे, दाख जैसी होती है ना, गुड़ जैसी होती है नहीं, नहीं खुशबू जैसी होती है ना, तो कैसी मीठी होती है, तो मिश्री लड्डू जैसी होती है नहीं, सीधी जैसी होती है ना, अब कुछ हो गए ना के तो कैसी होती है, अब कैसी का मिश्री मिश्री जैसी होती मिश्री। तो संसार के विषय का भी वर्णन नहीं होता, उस आनंद का क्या होगा। मन बुद्धि चित्त अहम इति विसराई, मन बुद्धि चित्त अहम इति विसराई, मन बुद्धि चित्त और अहम भी विसर जाता है, अब उनको कौन कह रहे हैं, उस प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ऐसा आनंद मिलता है, मनुष्य मात्र को मिल सकता है। संसार से तो लोग आशा रहते हैं, आशा कभी पूरी हुई नहीं किसी की, और भगवान की आशा करी तो किसी की अपूरी नहीं, सबकी पूरी हुई, सबकी पूरी उस चेतन नहीं, किसी की पूरी नहीं उस व्यक्ति के तौर पर, तो किसी की पूरी नहीं आप कैसे पूरी हो जाएगी। धन की भूख जो धन देता दे देते बढ़ती जाती, अधिक धन वाला अधिक धन गिरी, थोड़ा धन वाला थोड़ा धन गिरी, छोटा धन गिरी वो बड़ा धन गिरी, धन दत मिटाई। सुंदर एक संतोष बिना शट तेरी तो भूख कबू न भगेगी, भूख मिट गई है नहीं, पदार्थ से तृप्ति नहीं होती। मनुष्य देखता है धनों ने धनवान हो जाएंगे, धनवान से कमल हो जाओगे, धनों से कमल हो जाओगे, धनवान की इच्छा होती निर्धन की उतनी नहीं होती, निर्धन उतना दरिद्री नहीं है, धनवान बहुत बड़ा दरिद्री, लाखों करोड़ों रूपये भूख होते उसे पूरी होते नहीं, जो जिन प्रति लाभ लो वाली गाई, ये बात है। तो भगवान में लग जाओ, भगवान का प्रेम बढ़ता ही रहे, मस्त होती रहे, मस्त याद आता ही रहे। नारायण नारायण नारायण नारायण।